jumlah jamaah. Ngadengi monopoli menikus panas ceri, bari jangan teka hati. Reformasi ngarah ke benu mau, reformasi ngarah ke benu nyodoh, reformasi ngarah ke benu nipu, reformasi ngarah ke benu dihanapu ngerasa ngadengi monopoli menikus panas ceri.